Yolum kalmadı, solumda dermanım. Dün bütün gece oturdum da ağladım. Hekimde yok çaresi, dile kolay kalbe zor söylemesi. Hekimde yok çaresi, dile kolay kalbe zor söylemesi. Eminim ellerin dizlerimi dövmüştür. Bir ışık yakmaz hayat, mecbur ayrılığımız aşka küstürmüştür. Bir ışık yakmaz hayat, mecbur ayrılığımız aşka küstürmüştür. Zamanla unuturum ben de.